FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Hello, hello, party people. E 7 fix, începem o nouă ediție de Kiss in the mix. Hello, Mr. Olix. Salutare, salutare, salutare DJ Young. Salutare tuturor celor care sunt în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Avem ca fiecare seară 3 ore de petrecere, de super party, dedicații, dedichisuri, mesaje, piese la cerere, super hituri mixate și neîntrerupte de reclame. În fiecare oră câte 40 de minute, iar în ultima oră 50 de minute. Plus o super lansare în această seară, de miercuri, undeva pe la 7:30. David DJ vine cu noul single, Perfect 2 se numește el. Începem cu Sasha Lopez, All My People. Imediat Mad Heart, Call Me Lover. Și Laura vine cu No More Tears. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Dăm radio la maxim, toată lumea face gălăgie împreună cu noi. A început Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Best. He wants to see your body move. Put him up. We're ready for Call me lover, I'm steady as a die. ai de chisturi ale serii la 0722 20 60 20. Vă iubesc și vă ascult în fiecare zi. Vreau și o melodie, Tonight I'm Loving You, de la Enrique, pentru iubita mea Dana și pentru iubitul meu Tudor. Pentru sora mea Dana și pentru iubitul meu Tudor. Semnează Silvia. Vreau un dedichis pentru cele mai tari colegii Irina și Monica. Dana din Galați, soțineți tot așa. Mulțumim foarte mult, bună dragilor, aștept un ring the alarm pentru cei care ascultă Kiss FM. Pupici, pentru voi mulțumesc. Anticipa de piesă, Moni semnează cu Y. Ce mai avem? Bună dragilor, asta, nu, asta a fost băieții vestel din Predeal, fii atent. Așa, pentru Silvia, te-ai aruncat prea sus. Băi, taximetristule, du-te mă. Și lasă-ne. Pentru Simo, te-ai supărat degeaba. Ala nu e de tine, PC. Pentru toți șmecherii BMW-iștii și pentru voi sunteți belea, belea. Vă salută lumea bună din Predeal. Salutăm și noi Predealul. Ne e doar de Predeal, o să ne întoarcem cu siguranță acolo la sfârșitul anului, da, chiar de Crăciun. Avem Mateo și Limor, Champion. Ania vine cu Your Voice, DJ Anxiesa Remix. Și On The Floor, No Rap Version de la J-Lo și Pitbull. Sau fără, fără Pitbull. Da. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss in the mix, yeah. Yeah, this is my town, Limor. Bringing you another number one from the Red Bass crew. Sweet girl, you know you are my champion. Yeah. She walks like a champion. She's one in a million. People, they're my people. I know where she's coming from. Say she's not human. Oh no, she put them boys on the run like a real bad guy. my party people in the club. Version pentru On The Floor. Ne pregătim pentru Adele, Someone Like You, un remix foarte, foarte tare în câteva clipe. Înainte să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in a Mix, care este a datat, e la zi, bineînțeles. Încă de aseară, după emisie, l-am pus acolo frumos pe kissfm.ro/KKM. Intrați, ascultați, descărcați, amândouă sunt opțiuni gratuite, desigur. De asemenea, super petreceri în acest weekend, super petreceri marca Kiss FM. Avem partidul Kiss FM, ediția 184, se întâmplă vineri seara pentru prima dată la Brăila, în club Black Ball. și sâmbătă suntem în Club Ice Cube din Breaza. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo cu Andreea Berghia la butoane, studio. Transmisie live, desigur. Pe de altă parte, Kiss Kiss in a Mix Party cu DJ Young. Mâine seară întâlnim în Master Pub în Iași, cel mai mare pub din Iași. O mega nebunie o să fie acolo. Iar sâmbătă ne întâlnim la Chevrolet Drag Racing 2011 în Satu Mare. O petrecere în aer liber. Foarte, foarte multă lume o să fie acolo. Avem Adele, Someone Like You, Esquire and Offbeat Remix. Adrian Seme și Beverly Brown, I Can't Live Without You, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu Julia împreună cu DJ Project. Mi-e dor de noi. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Mixăm împreună. Sau nu? Mixează doar DJ Young. Nu știu ce vreau să zic, că mixăm împreună. Adică de când în când, dacă vrei să mai pui, știi, câte o piesă, adică nu, da. Nu se supără nimeni. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Deci e imposibil acasă, adică nu. Cum, nu merge, da. e foarte greu. Vine poliția, vin vecinii, vă bat în ușă, în geam. A, ni se transmite în cască chiar acum, atenție, pauză. Oh my God, thank you. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. I gotta feel you. Your love's so bizarre. I've gotta taste you. You take me so far. I've gotta feel you. Your love's so bizarre. Your love's so bizarre. I gotta feel you. Se lansează astăzi în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Hello, și, hello. David n-a venit singur, dar hai să-l salutăm pe el. Întâi, bună seara, David. Bună seara și bine v-am găsit. Bine te-am regăsit și noi aici în studio. Chiar, tu ai mai fost la Kiss FM? Din câteva adică am intrat. Da, eu nu mai... Da. Chiar de mai multe ori din câte țin eu minte. Da, eu cu memoria foarte vagă am recunoscut și mai devreme. Olix fiind și cu calculatoarele și cu IT-urile cu astea, din când în când își dă și lui unui raise. Da, din greșeală, nu... Se mai întâmplă. Lângă David se află vocile din noului single. Este vorba despre Pijoli. Bună seara! Hello, hello! Hello. Nouă, voce nouă. Și da, da, da. Nonis. Mulțumesc, bună seara! Un bine cunoscut MC, dragi. Da, un MC, un announcer, un party people, așa, îl știm foarte, foarte bine. Puteți acum... să mai vorbiți despre mine, să lăsați. Dar de David DJ, ce să mai zicem, că are o grămadă de hituri, tocmai am ascultat So Bizarre. Haideți să ne povestiți despre single-ul tău nou. Începe tu, domnul. Păi ce să zic, eu nouă piesă, 2011, cum zic eu, am o vorbă, știi, adică e de anul ăsta. Am o piesă nouă, 2011. Da? E mișto. Ia, ascultați-o și voi și vedeți după, da? Da, e foarte tare. O să vină imediat oficial și jingle-ul de premieră. Și am zis că featuring-ul îl pui la finalul titlului. Adică este așa, David DJ, titlul. Da, ți-am zis că ne-am bătut până acum jos în parcare. Ziceam, bă, nu, că eu o să fiu primul. Ba nu, mă, că eu, ba nu. Și am dat cu banul, știi? Și am zis, bine, mă, ok. Și unde a căzut banul? Pe mijloc. Pe bordură. Deci, cu alte cuvinte, titulatura completă este David DJ, Perfect 2, în paranteză, featuring Pijoli și Nonis, da? Bine, astea sunt detalii, îți dai seama că... Păi detalii. Detaliile cele mai importante. Câteodată, da, câteodată, nu? Adică piesa probabil e cea mai importantă. Da. David are și un doctorat în drept civil, deci sunt detalii. A vorbit noi, da, deci... Da, deci a vorbit. Da, sigur, deci tot detalii. Detalii. Ok, hai să ascultăm piesa atunci, să facem premiera oficială la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, nou single David DJ și apoi să vorbim și cu ceilalți doi, cu Pijoli și cu Nonis. Premiera, play! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Și Noni se numește Perfect 2, sună foarte, foarte bine. David, trebuie să ne povestești cum ați început colaborarea asta sau cum te-ai gândit să colaborezi cu ei, mai exact. Cu Iulia am organizat un concurs pe Facebook și a fost câștigătoare, adică a cântat bine și au mai fost fete care au cântat ok, dar ea mi-a plăcut cel mai mult. Câte fete ai avut? Așa, cu aproximație, nu știu, în jur de 20 de fete. Oho, bun! Și asta s-a spus 20 și ceva de fete? ți se par multe? Dacă se poate într-o singură zi, da. Dacă sunt într-o lună, e ok. Le asculti? Le-ai și cunoscut sau ți-au trimis probabil un demo, da, ceva? Da, am trimis un demo și de seama. L-am ascultat partea, nu știu, și bună și rea. Partea bună că erau prea multe, partea... Partea rea că erau prea multe, partea bună că nu e niciodată rău să fie multe fete, sau cum? Nu, nu, toate. Au fost, cred că, jumate dintre ele cântau foarte bine, știi? Asta e bine. Hai să auzim și pe ea cum vorbește. Hello, hello. Bună seara încă o dată. Bună seara încă o dată. Foarte bună vocea, ne place. Ai un timbru, ai un timbru foarte drăguț așa, sună foarte bine. Cum te-ai simțit când te-a declarat David câștigătoare la acest concurs pe voci? Era David DJ, nu altcineva, adică oricât. Păi, na, cum să mă simt? M-am simțit foarte bine. Adică orice fată cred că s-ar simți bine dacă ar fi fost câștigătoare la acest concurs. Na, fiecare își dorește să facă cel mai bun pentru el și să aibă o carieră cât mai bună. Sigur că da, foarte tare. Uite, vezi, un răspuns frumos. Iar Nonis? Da, eu m-am simțit la fel de bine. Nu la fel de bine ca și ea, dar atunci când David mi-a dat telefon, cel mai mult mi-a plăcut că a întrebat, poți să iau numărul tău de telefon, dar deja mă suna de pe numărul lui. Și atunci am știut că această colaborare va fi de succes. Minte. Nu, minte. Foarte tare. Da, minte. A fost altfel, ne-am cunoscut și eu așa sunt cu oamenii pe care ne cunosc, am puțin exagerat de mult bun simț. Da, și am zis, da, și poți să iau și numărul de telefon? M-am făcut praf. Ok, baftă maximă cu piesa, să ne spuneți pe final date de contact, site-uri, Facebook-uri, Twitter-e și alte lucruri. Al meu e... Stai așa să mă gândesc. Nu știu. Oricum, alu David nu contează David pentru că are atâtea fete. Are atâtea fete pe Facebook încât cu siguranță o să descopere ele care este ID-ul. Știi pe alu Nonis. E Nonis G. G like the G spot. Trebuie să zică lucrul ăsta. Foarte tare. Iar al tău, Joli? Pijoli. Da, am înțeles. Pe Facebook, da? Da. Iar site-urile sunt la fel. www.daviddj.com, același. La mine www.daviddj.com. Ok, foarte bine. Baftă maximă cu piesa, cu featuring-ul. Să auzim la vară și ne întâlnim mulțumim, și la Summer Kiss. Mulțumim mult și mulțumim de găzduire aici. Mulțumim noi că ați venit cu piesa. O găsim și pe YouTube, am zis. E pe contul lui David de acum vreo două ore, spuneam. Mai o oră, mai un pic, pic. Da, s-a urcat cu două ore înainte de... pe YouTube și în curând o să avem pe site-ul tău, bănesc, și varianta externă pentru download, nu? Exact, îți dai seama. Să bage DJ în weekend! Yeah. Maximă, ceau, ne mai auzim la Kiss FM. 8 fix în acest moment, luăm o scurtă pauză, iar după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix. DJ Ang astăzi la butoane, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Kiss FM. FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Gata, intrăm în a doua oră de mix de astăzi. Dăm startul celor 40 de minute de mix neîntrerupte de reclame. Chiar acum Nadia Ali, Rapture, Avicii, Remix. Avem Red Code, Love in Dubai, DJ Young Chaser, Remix. O piesă nouă și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye. O să dăm în câteva minute și startul delichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Așa că fiți acolo pe fază și lăsați delichisurile voastre când unul dintre noi vă las startul. Scurte, haioase la obiect, fără să vă repetați la postările noastre. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And your love slowly moved right in. All this time thank you. Bye. sabes que digo. Que dijo. Și Ana Moga, Goodbye, varianta remixată DJ Young și Aisa. Hai să vedem derchisurile primite de la voi pe facebook.com să le știți FM România. Am dat chiar în acest moment un refresh și apăsăm. Ia uite, frumos! 12 comentarii, genul derchis pentru colegii mei de la 11 pedagogic și pentru voi, pentru că aveți cea mai bună muzică, Ring the Alarm, dacă se poate, turnul Severin semnează. Onea Bogdan, pentru voi și pentru toți ascultătorii Kiss FM, să fie David... Că să fie din nou David DJ Perfect 2. Ok. Înseamnă că v-a plăcut piesa noului single. Raul Ionut, Satu Mare, te așteaptă. Ok, ne vedem acolo. Ne vedem la Kiss Kiss in a Mix Party sâmbătă seara pe scenă. Bun, ce mai avem? Ce mai avem? Unul lung. Ia, stai să facem un loop. 2, 3 și... Hello, hello DJ Young și Olex. Vreau să dedic melodia Loca People prietenilor mei de la Iuga Dragoș, adică eu în paranteză, în special pentru Vicu și iubita lui Dana. Sunteți cei mai tari. George zice, pentru toți dinamoviștii și pentru voi, Laura, No More Tears. Ioana Acu, pentru Elena Hir din Here, din partea mea cu mesajul, sper să ne vedem în curând. Pavel, pentru schimbul 4, vă iubesc și ne întâlnim atunci și dacă se poate, melodia Dragonet. Hello, Răzvan, Bibi, hello DJs, vreau un dedicat melodia Crash Alexandra, I Need You More, pentru sora mea Cristina și iubita mea Alina, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Ișvan, un mesaj pentru ploaie, hai cu... pe la... Hai pe la noi că e soare, aulă, să nu vină ploaia, de ce? Sunteți chiar așa... nu-i bine. Avem o super piesă, Snoop Dogg și... David Guetta. Sweat se numește piesa. Pete Leffer vine imediat cu Be My Lover. Și Andreea Bănică vine cu Sexy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix, everybody. My doctor,

varianta DJ Young și Aisa Remix. Avem fix 30 de minute trecute de ora 8 și mai avem încă 3 piese foarte tari. Vă povestim despre ele în câteva minute. Până atunci să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend cu petrecerile Kiss FM. Partidul Kiss FM se întâmplă începând de vineri încolo, nu? Da, în vineri seara ne vedem pentru prima dată în Brăila, Oli și Dan Fințescu. Black Ball Club se numește, ne vedem acolo pentru o super petrecere, iar sâmbătă suntem în club Ice Cube din Braza. Transmitem live pe Kiss FM cu Andreea Berghe aici în studio. Kiss Cristina Mix Party începe mâine seară în Master Pub din Iași. Se întâmplă o mega petrecere în cel mai mare pub din Iași, în Master Pub, iar sâmbătă ne întâlnim în satul mare la Chevrolet Drag Racing 2011 pe scenă, cu multă lume, cu o nebunie în aer liber. Tot, desigur, Kiss Kiss in the Mix Party, același concept de petreceri. Ia uite ce piesă nouă avem chiar acum, foarte, foarte tare. Accent și Ruxandra Bar, se numește Feelings on Fire. Noul lor single lansat în premieră la noi în emisiune, după care Sava și Loco, o piesă mai veche. A, nu, asta e alta, alta cu trompeta. Da, alta trompetă, aia de astăvară. Și mai apoi, Amna vine cu Tell Me Why. DJ Anx și Onyx cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă la, la Kiss. Cause I'm dreaming of love and desire. Exact, de mix, neîntrerupt de reclame. Trebuie să spunem că tocmai am pus pe facebook.com/kissfmromania pozele cu invitații de mai devreme. David DJ, P, Jolie și Nonis, lansarea piesei Perfect 2 se numea piesa, da? Super, super tare piesa. Avem și pozele acum pe facebook.com/kissfmromania. Le punem și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. O să avem acolo articole foarte interesante. Găsiți deja piesa la mine pe blog, o să fie și la DJ Young. Pauză scurtă, suntem într-o mega întârziere, așa că imediat după pauză încă 3 mega hituri Kiss FM. Înainte de piesa Non House de la 9, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop it like this. Kiss FM. Back to the mix. Here's Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. Ziceam că 3 piese mixate înainte de ora 9, înainte de piesa Non House, avem 3 super hituri. Convict vine chiar acum de la Simplu împreună cu Alex, o piesă foarte, foarte tare. Shakira și Dizzy Rascal, Loca, varianta Freemasons Remix. Și o piesă care ne place foarte mult, Give Me Everything, de la Pitbull, Neo, Afrojack și Near. O super mega piesă, o piesă care o să prindă cu siguranță foarte, foarte bine. Dedicațiile voastre puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Și desigur facebook.com/kissfmromania. Și pe Facebook trebuie să vă spunem, să vă reamintim că avem Facebook tracklist live, asta vreau să zic, nu Facebook live. Cei care sunt acolo, chisomanii prezenți pe canalul de Facebook Kiss FM, fac tracklist în timp real, iar la finalul fiecare ore fac chiar și recapitularea. Foarte tare chestia asta. Avem așadar 3 piese, 3 mega hituri mixate chiar acum, DJ Anghel la butoane, iar imediat după ele o să ne întâlnim cu piesa Non House de la ora 9. Super petrecere, miercuri seara la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Here we go! Come on! You think

că nu înțelegi. Când pe stradă ne vom reîntâlni, am să te evit, n-am să te pot privi. Din bucurii și din tristeți, din tot ce-a fost să nu regreți. Am să te uit că-și mult lipsești, dar n-am să uit cum e când iubești. Hai să înțeleg. Kiss Kiss in a Mix, o piesă mai veche. Mamă, din Cretacicul muzicii house, muzicii românești, ne-house. Da, muzicii pop românești, Papa Junior și Monica, hai să înțelegi. Gata, continuăm mixul. Îi salutăm pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Dăm chiar acum startul de kiss-urilor acolo. Bine, nu chiar acum, în câteva clipe. Și până atunci vă spunem cu ce începem ora aceasta. Plain Win, ia Bibi, o super piesă. Roxana Nemes vine cu Just Sex. DJ Young Chase a remix și Sonia cu Deep Central, Hold On. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I don't wanna lose you, I'm lost in dream without you. Being your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my life away. You win the heart when you Sonia și Deep Central, Hold On. Avem chiar acum derichisurile primite de la voi pe facebook.com/KissFM România, derichisuri lăsate la postarea mea de acum vreo 10-12 minute. Hai să nu uităm, să găsim postarea mai întâi. Ia uite acolo, 10 derichisuri. Încercăm să le citim pe toate chiar acum. Dacă nu reușim pe toate, asta e, le citim mai târziu. Isabela Maria, hello, derichisuri pentru voi, pentru Natalia și toți kissomanii. Vă pup, Daniel Mitran, să fie pentru toate fetele de pe wall-ul Kiss FM și cei care fac tracklist-ul live, Isabela, Larisa și Ionut și toate cașele kissomani. Elena Hele, pentru cel mai de succes radio Kiss FM, mulțumim foarte, foarte mult. Prică pe Isabela Nicol, un derichis pentru sora mea care a luat proba orală la română cu exprim... Ce? Experimentat. Oh, da, bun, felicitări, bravo, felicitări, yeah! Cristian, aș dori și eu Like a G6 de la Far East Movement pentru colegii mei de clasă. Natalia, vreau și eu dedicații pentru Isabela, care a revenit pe Facebook și la tracklist, dar și pentru voi, o pupăm și noi. Andrei, pentru surorile mele, Aisha și Dănuța, pentru voi doi și iubita mea cu mesajul Te ador frumoasă. Andreea, Oana, vreau un dedichis pentru George cu piesa Resident DJs Echo și încă două. Alexandra, stai cu, aș vrea și eu un dedichis pentru cei mai buni prieteni mei și pentru voi toți cei care intrați aici pe Facebook. Și eu Ionuț Luca, unde de hiți pentru toți colegii mei de la 10C. Avem Elena Gheorghe, da? Disco Romancing, o piesă mai veche. Imediat vine Connector cu Ring de Alarm. Și Alessia, Find Me, Ale Ale. DJ Anxio, Alex cu voi. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Emergency, I know that body is just scheme. night is meant just for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. Just feel my touch up in your eyes. e aproape joi și dacă e joi e weekend la noi. Iar vineri avem un nou slogan, dacă nu știați. Dacă e vineri, e weekend de ieri. Are ce minți bolnave, așa da, asta pentru că încercăm să spunem în așa fel încât să înțeleagă toată lumea că la noi este weekend de luni până luni. Da, și pentru că românul e poet. Da, poet. Așa, be, oamenii buni. Erau români, nu... A, bine. Așa, avem super mega extra evenimente în acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 184, începe vineri seara în Black Ball Club Brăila. Suntem pentru prima dată în Brăila, Olic și Dan Fițescu, iar sâmbătă transmitem live din Club Ice Cube Braza. Petrecem acolo și în studio aici în București, Andreea Berghea. Kiss Kiss in a Mix Party începe de mâine. Master Pub în Iași, ne întâlnim în dealul Copoului la cel mai mare, cel mai tare pub din Iași. O mega nebunie, o petrecere studențească cu DJ Young la butoanele, sigur. Iar sâmbătă DJ Young este la Chevrolet Drag Racing 2011 în Satul Mare. O super petrecere de dimineață până seara în aer liber ce se încheie cu mega nebunie. Avem chiar acum Don Omar, Lucenzo, un mashup foarte tare, de fapt un bootleg pentru Danza Guduro. Rămânem pe un stil așa oarecum latino-românesc provincial, un remix la piesa Lei Lei și apoi avem Deepside DJs Never Be Alone. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Wednesday Night Party!

Kiss Kiss in a Mix. Hai să vă spunem, v-am spus de evenimente, nici nu mai știu dacă v-am spus de evenimente. Hai să ne ocupăm de SMS-uri, mai bine zic eu, că SMS-uri cu siguranță le-am mai citit de ceva timp. Din partea mea, Darius, din Drăgănești, pentru toți prietenii mei, toți cei care mă cunosc, vreau și eu Puia, sigur că da, puțin mai încolo, o ocazie cu care spunem și astăzi lui Puia, te așteptăm cu un remix la piesa Vestul Sălbatic, repede, cât mai repede cu putință. Și asta o să-i spunem și mâine și poimine. Puia, un remix, te rugăm frumos, să băgăm și noi la mix aici, să băgăm și în cluburi. Sigur. Da, nu, asta e un bug, stai așa. Da, vreau și un drichis pentru cel mai scump băiat din Văleni cu SMS-ul Te implor, Costin, răspundem la telefon. Ne pupă Georgiana. Georgiana, să sperăm că se spune. Noi credem că nu te mai vrea pur și simplu. Ce sincer, e DJ. Întreaga echipă, sunteți stai super ok. Stai. Momentul sincerității. Nu te mai vrea. Sunteți super ok, faceți super emisiuni de nota 10. Meritați toată stima, jos pălăria în fața voastră. Teo Z din Zagra, mulțumim foarte, foarte mult. Salut, vreau și eu 50 Cent, Down on Me pentru voi și toți ciorănenii de la Florin. Bună, Robi, mă numesc din județul Târgu Mureș și aș dori și eu să fac un derichis pentru dragostea vieții mele, Alina din județul Maramureș. Pa și să știți că sunteți cei mai tari, vă iubesc. Avem ultimele trei piese ale serii din mix, Corina No Sleep in Radio Killers Remix, Bianca vine cu I Wanna Feel LP Remix și cea mai nouă piesă, Jennifer Lopez, I'm Into You. Dave Ott Club Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Tonight.

Un sfert de oră la lui Dave Vod. Da, nu știu, așa fac americanii ăștia niște remixuri. Hai să-i spunem bună seara și lui Mr. Boba. Bună seara, băi, remixurile sunt lungi pentru că versurile sunt foarte complexe și foarte lungi. Adică pe na-na-na-na trebuia un remix lung. Da. Nu, cred că se întâmplă vorba lui Olix. Cine are mai mulți bani, gen Jennifer Lopez, vine și zice, fă și mie un remix de un sfert de oră. Hai, ca la, e ca la publicitate, 30 de se taxează la 30 de secunde. Da. De exemplu, asta trebuia să fie de 29 de minute inițial, dar l-au făcut la 7. Au zis, băi, hai să mai tăie din ele, chiar așa. Mai tăie din ele. Mr. Boba, cu cine aștepți în această seară? Ce surprize ne-ai pregătit? Păi, în această seară avem niște fursecuri, niște măslinuțe, niște scobitori pe aici, pe acolo. Cum adică, ai venit cu, cu mâna goală? Cu masa pusă? Da, da, a venit cu masa pusă, eu stau și mănânc acum. Cu mâna goală și cu palma în tânăr. Foarte frumos. E chiar relaxant jobul la radio, din câte îmi dau seama, nu? Da, păi seara așa e light. Chiar fără grăsimi, fără euri. Da, știi? Foarte frumos. Primăvară, o căpșună, o... Mai ușor cu castraveția era? Nu, ci că n-au nimic, ci că E. coli nu de acolo vine. Domnul Boba, rămâi cu Kiss Money până la 2 dimineața la Kiss in the Night. Noi ne auzim mâine. Mâine o să fie sloganul, dacă e joi, e weekend la noi! Hai să punem și jingle-ul, dacă tot e acolo. Sigur că da, nu ne putem abține. It's a weekend! Și la altul din dreapta. Și dacă e joi, dacă e joi, e weekend la noi. Asta se întâmplă mâine seara de la 7 la Kiss Kiss Dynamix, când ne întoarcem. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. A terminat și piesa, trebuie să plecăm acasă. Deja uite, e 10 fără mai 30 de secunde. Mai până o dată pe asta, că mi-a plăcut asta de 7 Blancu, minute, da? Piesa cu Blancu sau cu minutele? Blancu ăsta e remix făcut de cine? Că sunt curios, sună bine. DJ Young și Olix remix. DJ Blanc, DJ Blanc remix. Foarte mișto. Gata, vine Boba, ciao. The last song of the mix. Asta e. We are done for today. A fost și ultima piesă, suntem gata. Asta e ultimul Blanc al zilei, hai mă. Stai să punem ora fixă, dă ora fixă mai sus. O video, play, atenție. No. Hai mă. What's your emergency? Send more music now. Kiss FM.